کی تربیت کے حلقوں کے وقت خادمین معتکفین کیا کریں؟ خود کو ہرگز محروم نہ کریں، حلقوں میں شامل ہوں، نوافل و تلاوت میں بھی شرکت کریں، اور مدنی قافلوں میں سفر کے لیے بھی اپنے نام لکھوائیں اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں، مدنی انعامات کے کارڈ بھی پور کر کے جمع کروائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔